सुनाए जुदाई का सुनाए आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए जुदाई का सुनाए जो दिल से गुजरती है जो दिल से गुजरती है वो आंखों से बताए वो आंखों से बताए आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए जुदाई का सुनाए करते हैं मरने की दुआएं मरने